Book 2 35 35 في المطار لنو يامس من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Ma sooviksin lendu Ateenasse broneerida. Hel hada tayaran mubashar? Kas see on otselend? Min fadlak, maqad bijanib an-nafidha, ghayr al-mudakhinin. Palun üks akna koht, mitte suitsetaja. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Ma sooviksin oma broneeringut kinnitada. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Ma sooviksin oma broneeringut tühistada. من فضلك أريد تعديل الحجز. Ma sooviksin oma broneeringut muuta. Mata taqla al-ta'ira al-taliya ila Rooma? Millal läheb järgmine lennuk Rooma? Hal ma zala yujad makan li-ithnain? Kas kaks kohta on veel vabad? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. أي، meil on veel ainult üks koht vaba. متى نهبط؟ Millal me maandume? متى نصل؟ Millal me saabume? Mata yadhhab bas ila wusth al-madina? Millal sõidab buss kesklinna? Hal hadhihi haqibatak? Kas see on teie kohver? Hal hadhi shantatak? Kas see on teie kott? Hal hadhi amta'atak? Kas see on teie pagas? Kam a'khudh ma'i amta'a fi at-ta'ira? Kui palju pagasit võin kaasa võtta? Ashrina kilo. 20 kilo. 20 kilo. Kam? Fakat 20 kilo? Mis? Ainult 20 kilo. Arraja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية